7. ปฐมอาสวะสูตรว่าด้วยอาสวะสูตรที่หนึ่งแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายอาสวะสามประการนี้อาสวะสามประการอะไรบ้างคือ 1. กามาสวะอาสวะคือกาม 2. ภวาสวะอาสวะคือภพ 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาภิกษุทั้งหลายอาสวะสามประการนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าสาวกของพระพุทธเจ้าผู้มีจิตตั้งมั่นมีสติสัมปชัญญะย่อมรู้ชัดอาสวะเหตุเกิดอาสวะทำเป็นที่ดับอาสวะและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะเพราะสิ้นอาสวะทั้งหลายภิกษุจึงเป็นผู้หมดความหิวปรินิพพานแล้วแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลปฐมอาสวะสูตรที่7จบ8ทุติยอาสวะสูตรว่าด้วยอาสวะสูตรที่2แท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายอาสวะสามประการนี้อาสวะสามประการอะไรบ้างคือ 1. กามาสวะ 2. ภวาสวะ 3. อวิชชาสวะภิกษุทั้งหลายอาสวะสามประการนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าภิกษุผู้สิ้นกามาสวะและภวาสวะสำรอกอวิชชาได้แล้วมีจิตหลุดพ้นเป็นผู้หาอุปธิมิได้พิชิตมารพร้อมทั้งเสนามารได้แล้วย่อมทรงไว้ซึ่งร่างกายสุดท้ายแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลทุติยอาสวะสูตรที่8จบ9ตัณหาสูตรว่าด้วยตัณหาแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายตัณหาสามประการนี้ตัณหาสามประการอะไรบ้างคือ 1. กามตัณหา 2. ภวตัณหา 3. วิภวตัณหาภิกษุทั้งหลายตัณหาสามประการนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าชนทั้งหลายผู้เกี่ยวข้องด้วยโยคะคือตัณหามีจิตยินดีในภพน้อยและภพใหญ่เป็นผู้ติดข้องด้วยโยคะคือบ่วงมารไม่มีความเกษมจากโยคะสัตว์เหล่านั้นย่อมท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเข้าถึงชาติและมรณะส่วนชนเหล่าใดละตัณหาได้ปราศจากตัณหาในภพน้อยและภพใหญ่บรรลุธรรมเป็นที่สิ้นอาสวะแล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าไปถึงฝั่งในโลกแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลตัณหาสูตรที่8จบ10มาระเทยสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้ล่วงพ้นบ่วงมารแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการย่อมล่วงพ้นบ่วงมารรุ่งเรืองดุจดวงอาทิตย์ธรรมสามประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ประกอบด้วยศีลขันธ์อันเป็นอเสขะ2. เป็นผู้ประกอบด้วยสมาธิขันธ์อันเป็นอเสขะ 3. เป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาขันธ์อันเป็นอเสขะภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แลย่อมล่วงพ้นบ่วงมารรุ่งเรืองดุจดวงอาทิตย์พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า ภิกษุผู้เจริญศีลสมาธิและปัญญาเหล่านี้ไว้ดีแล้วจึงล่วงพ้นบ่วงมารรุ่งเรืองดุจดวงอาทิตย์ฉะนั้นแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลมาระเทยสูตรที่10จบปฐมวรรคจบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. มูลสูตร 2. ธาตุสูตร 3. ปฐมเวทนาสูตร 4. ทุติยเวทนาสูตร 5. ปฐมเอสนาสูตร 6. ทุติยเอสนาสูตร 7. ปฐมอาสวะสูตร 8. ทุติยอาสวะสูตร 9. ตัณหาสูตร 10.มาระเทยสูตรสองทุติยวรรคหมวดที่สองหนึ่งบุญญกิริยาวัตถุสูตรว่าด้วยบุญญกิริยาวัตถุแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายบุญกิริยาวัตถุสามประการนี้บุญกิริยาวัตถุสามประการอะไรบ้างคือ 1. บุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทาน 2. บุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีล3. บุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาภิกษุทั้งหลายบุญกิริยาวัตถุสามประการนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าผู้หวังประโยชน์สุขควรฝึกฝนบำเพ็ญบุญนี้เท่านั้นที่ให้ผลเลิศติดต่อกันไปมีสุขเป็นกำไรคือควรบำเพ็ญทานควรประพฤติธรรมสม่ำเสมอและควรเจริญเมตตาภาวนาบัณฑิตครั้นเจริญธรรมสามประการที่เป็นเหตุให้เกิดสุขดังกล่าวมานี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกที่มีสุขปราศจากความเบียดเบียนกันแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลปุญญกิริยาวัตถุสูตรที่หนึ่งจบสองจักขุสูตรว่าด้วยจักขุแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายจักขุสามประการนี้จักขุสามประการอะไรบ้างคือ 1. มังสะจักขุตาเนื้อ 2. ทิพจักขุตาทิพ3. ปัญญาจักขุตาคือปัญญาภิกษุทั้งหลายจักขุสามประการนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นอุดมบุรุษได้ตรัสจักขุสามประการนี้คือมังสะจักขุทิพจักขุและปัญญาจักขุอันยอดเยี่ยมความเกิดขึ้นแห่งมังสะจักขุเป็นทางแห่งทิพจักขุเมื่อใดญาณคือปัญญาจักขุอันยอดเยี่ยมเกิดขึ้นเมื่อนั้นบุคคลย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเพราะได้ปัญญาจักขุแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลจักขุสูตรที่สองจบ 3. อินทริยสูตรว่าด้วยอินทรีย์แท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายอินทรีย์สามประการนี้อินทรีย์สามประการอะไรบ้างคือ 1. อนัญญาตัญญสามีตินทรีย์ 2. อัญญินทรีย์ 3. อัญญาตาวินทรีย์ภิกษุทั้งหลายอินทรีย์สามประการนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าญาณในความสิ้นกิเลสย่อมเกิดขึ้นแก่พระเสขะผู้กำลังศึกษาและปฏิบัติตามทางสายตรงก่อนลำดับต่อจากนั้นอัญญินทรีย์จึงเกิดขึ้นต่อจากอัญญินทรีย์นั้นญาณว่าวิมุตติของเราไม่กำเริบเพราะภวสังโยชน์สิ้นไปย่อมเกิดขึ้นแก่ท่านผู้หลุดพ้นด้วยอรหัตผลผู้คงที่พระอริยะผู้สมบูรณ์ด้วยอินทรีย์ผู้สงบยินดีในสันติบทพิชิตมารพร้อมทั้งเสนามารได้แล้วย่อมทรงไว้ซึ่งร่างกายสุดท้ายแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลอินทริยสูตรที่สามจบสี่อัฏฐาสูตรว่าด้วยการเวลาแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายการสามการนี้การสามการอะไรบ้างคือ 1. อดีตการ 2. อนาคตการ 3. ปัจจุบันการภิกษุทั้งหลายการสามการนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายผู้สำคัญขันห้าว่าเป็นเรื่องที่พูดกันยึดมั่นอยู่ในเรื่องที่พูดกันย่อมดิ่งเข้าหากิเลสเครื่องประกอบของมัจจุราชเพราะไม่กำหนดรู้เรื่องที่พูดกันให้ท่องแท้ส่วนพระขีณาสพกำหนดรู้เรื่องที่พูดกันได้อย่างท่องแท้จึงไม่สำคัญผู้พูดท่านมีใจสัมผัสวิโมกและสันติบทอันยอดเยี่ยมแล้วนั่นแลพระขีณาสพนั้นชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติที่เกิดจากความกำหนดรู้เรื่องที่พูดกันสงบแล้วยินดีในสันติบทเป็นผู้พิจารณาแล้วจึงใช้สอยปัจจัยสี่เสมอดำรงอยู่ในธรรมเป็นผู้จบเวทจึงไม่เข้าถึงการนับอีกต่อไปแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลอัฏฐาสูตรที่สี่จบห้าทุจริตสูตรว่าด้วยทุจริตแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายทุจริตสามประการนี้ทุจริตสามประการอะไรบ้างคือ 1. กายทุจริตความประพฤติชั่วด้วยกาย 2. วจีทุจริตความประพฤติชั่วด้วยวาจา 3. มโนทุจริตความประพฤติชั่วด้วยใจภิกษุทั้งหลายทุจริตสามประการนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าบุคคลมีปัญญาสามทำกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตและอกุศลกรรมอื่นๆซึ่งประกอบด้วยโทษไว้ตลอดไม่ทำกุศลกรรมไว้เลยทำแต่อกุศลกรรมไว้มากมายหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในนรกแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลทุจริตสูตรที่ห้าจบ6. สุจริตสูตรว่าด้วยสุจริตแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายสุจริตสามประการนี้สุจริตสามประการอะไรบ้างคือ 1. กายสุจริตความประพฤติชอบด้วยกาย 2. วจีสุจริตความประพฤติชอบด้วยวาจา 3. มโนสุจริตความประพฤติชอบด้วยใจภิกษุทั้งหลายสุจริตสามประการนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าบุคคลผู้มีปัญญาละกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต และอกุศลกรรมอื่นๆซึ่งประกอบด้วยโทษได้แล้วไม่ทำอกุศลกรรมไว้ทำแต่กุศลกรรมไว้มากมายหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสวรรค์แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลสุจริตสูตรที่6จบโสเจยสูตรว่าด้วยความสะอาดแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายความสะอาดสามประการนี้ความสะอาดสามประการอะไรบ้างคือ 1. ความสะอาดกาย 2. ความสะอาดวาจา3. ความสะอาดใจภิกษุทั้งหลายความสะอาดสามประการนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าผู้มีกายสะอาดมีวาจาสะอาดมีใจสะอาดไม่มีอาสวะเป็นผู้สะอาดถึงพร้อมด้วยความสะอาดบัณฑิตทั้งหลายเรียกว่าเป็นผู้ล้างบาปได้แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลโสเจยสูตรที่7จบ8โมเนยสูตรว่าด้วยความเป็นมุนีแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายความเป็นมุนีสามประการนี้ความเป็นมุนีสามประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นมุนีทางกาย 2. ความเป็นมุนีทางวาจา 3. ความเป็นมุนีทางใจภิกษุทั้งหลายความเป็นมุนีสามประการนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าผู้ที่เป็นมุนีทางกายเป็นมุนีทางวาจาเป็นมุนีทางใจไม่มีอาสวะเป็นมุนีถึงพร้อมด้วยความเป็นมุนีบัณฑิตทั้งหลายเรียกว่าเป็นผู้ละได้ทุกอย่างแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลโมเนยสูตรที่8จบ9ปฐมราคะสูตรว่าด้วยการละราคะสูตรที่1แท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลใดยังละราคะโทสะโมหะไม่ได้บุคคลนี้เราเรียกว่าถูกมารผูกไว้สวมบ่วงมารไว้และถูกมารผู้มีบาปทำได้ตามความปรารถนาภิกษุทั้งหลายบุคคลใดละราคะโทสะโมหะได้แล้วบุคคลนี้เราเรียกว่าไม่ถูกมารผูกไว้ไม่สวมบ่วงมารไว้และไม่ถูกมารผู้มีบาปทำได้ตามความปรารถนาพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าพระอริยะทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเรียกบุคคลผู้ละราคะโทสะและอวิชชาได้แล้วว่าเป็นคนหนึ่งในบรรดาท่านผู้อบรมตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ไปแล้วอย่างนั้นเป็นผู้ตรัสรู้เป็นผู้ล่วงเวรและภัยเป็นผู้ละกิเลสทั้งปวงได้แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลปฐมราคะสูตรที่9จบ10. ทุติยราคะสูตรว่าด้วยการละราคะสูตรที่2แท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลใดเป็นภิกษุหรือภิกษุณียังละราคะโทสะโมหะไม่ได้ บุคคลนี้เราเรียกว่ายังข้ามทะเลที่มีคลื่นมีระลอกมีน้ำวนมีสัตว์ร้ายมีผีเสื้อน้ำไม่ได้ภิกษุทั้งหลายบุคคลใดเป็นภิกษุหรือภิกษุณีและราคะโทสะโมหะได้แล้วบุคคลนี้เราเรียกว่าข้ามทะเลที่มีคลื่นมีระลอกมีน้ำวนมีสัตว์ร้ายมีผีเสื้อน้ำได้แล้วข้ามไปถึงฝั่งเป็นผู้ลอยบาปอยู่บนบกพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าบุคคลใดคลายราคะโทสะและอวิชชาได้แล้วบุคคลนั้นชื่อว่าข้ามสมุทรนี้ซึ่งมีทั้งคลื่นสัตว์ร้ายและผีเสื้อน้ำที่น่ากลัวข้ามได้ยากเรากล่าวว่าบุคคลนั้นล่วงพ้นกิเลสเครื่องข้องและมัจจุได้ไม่มีอุปธิและทุกข์เพื่อไม่เกิดอีกต่อไปถึงความดับไม่ถึงการนับลวงมัจจุราชให้หลงได้แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลทุติยราคะสูตรที่10จบทุติยวรรคจบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปุญญกิริยาวัตถุสูตร 2. จักขุสูตร 3. อินทริยสูตร 4. อัฏฐาสูตร 5. ทุจริตสูตร 6. สุจริตสูตร 7. โสเจยสูตร 8. โมเนยสูตร 9. ปฐมราคะสูตร 10.ทุติยราคะสูตรสามตติยวรรคหมวดที่สามหนึ่งมิจฉาทิฏฐิกสูตรว่าด้วยผู้มีความเห็นผิดแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเราได้เห็นเหล่าสัตว์ที่ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกคำที่ว่าเราได้เห็นเหล่าสัตว์ที่ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกนั้นเราหาได้กล่าวเพราะรับฟังมาจากสมณะหรือพราหมณ์อื่นๆไม่ภิกษุทั้งหลายที่แท้แล้วเรารู้เองเห็นเองทราบเองทั้งนั้นจึงกล่าวคำนี้ว่าเราได้เห็นเหล่าสัตว์ที่ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าบุคคลในโลกนี้ตั้งจิตไว้ผิดกล่าววาจาผิดทำการงานทางกายที่ผิดมีความขนขวายน้อยทำกรรมอันไม่เป็นบุญไว้ในชีวิตอันน้อยในโลกนี้เขามีปัญญาสามหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในนรกแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลมิจฉาทิฏฐิกสูตรที่หนึ่งจบ 2. สัมมาทิฏฐิกสูตรว่าด้วยผู้มีความเห็นชอบแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเราได้เห็นเหล่าสัตว์ที่ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตเมื่อกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ คำที่ว่าเราได้เห็นเหล่าสัตว์ที่ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์นั้นเราหาได้กล่าวเพราะรับฟังมาจากสมณะหรือพราหมณ์อื่นๆไม่ภิกษุทั้งหลายที่แท้แล้วเรารู้เองเห็นเองทราบเองทั้งนั้นจึงกล่าวคำนี้ว่าเราได้เห็นเหล่าสัตว์ที่ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าบุคคลในโลกนี้ตั้งจิตไว้ชอบกล่าววาจาชอบทำการงานทางกายที่ชอบมีความขนขวายมากได้ทำกรรมอันเป็นบุญไว้ในชีวิตอันน้อยในโลกนี้เขามีปัญญาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสวรรค์แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลสัมมาทิฏฐิกสูตรที่สองจบ 3. นิสรณียสูตรว่าด้วยธาตุที่มีคุณสมบัติสลัดออกแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายธาตุเป็นที่สลัดออกสามประการนี้ธาตุเป็นที่สลัดออกสามประการอะไรบ้างคือ1เนกขัมมะธาตุเป็นที่สลัดละกามทั้งหลาย2อรูปธาตุเป็นที่สลัดละรูปธรรมทั้งหลาย3. นิโรธธาตุเป็นที่สลัดละธรรมชาติที่เกิดแล้วถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายธาตุเป็นที่สลัดออกสามประการนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าภิกษุผู้มีความเพียรรู้ชัดธาตุเป็นที่สลัดกามออกและธาตุเป็นเหตุล่วงพ้นรูปธรรมแล้วสัมผัสภาวะที่สงบระงับสังขารทั้งปวงตลอดกาลภิกษุนั้นแลเป็นผู้มีความเห็นชอบเพราะเหตุที่น้อมจิตไปในนิพพานธาตุนั้นจึงชื่อว่าสำเร็จอภิญญาหกประการเป็นผู้สงบล่วงพ้นโยคะได้แล้วเป็นมุนีแท้จริงแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลนิสรณียสูตรที่สามจบสี่สันตระสูตรว่าด้วยนิโรธสงบยิ่งกว่าอรูปธรรมแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายอรูปธรรมสงบยิ่งกว่ารูปธรรมนิโรธสงบยิ่งกว่าอรูปธรรมพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าสัตว์เหล่าใดเข้าถึงรูปภพและสัตว์เหล่าใดดำรงอยู่ในอรูปภพสัตว์เหล่านั้นเมื่อยังไม่รู้แจ้งนิโรธจะต้องกลับมาเกิดอีกส่วนสัตว์เหล่าใดกำหนดรู้รูปธาตุได้แล้วไม่ติดอยู่ในอรูปธาตุน้อมจิตอยู่ในนิโรธสัตว์เหล่านั้นย่อมล่วงพ้นมัจจุราชไปได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสัมผัสอมตะธาตุที่ไร้อุปธิด้วยนามกายทรงรู้แจ้งประจักษ์ถึงเหตุแห่งความสลัดคืนอุปธิผู้หาอาสวะมิได้ทรงแสดงบทที่ไม่มีความเศร้าโศกปราศจากทุลีไว้แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลสันตระสูตรที่สี่จบ 5. ปุตตสูตรว่าด้วยบุตรแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว

แท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสามจำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลผู้เปรียบด้วยฝนไม่ตก 2. บุคคลผู้เปรียบด้วยฝนตกในพื้นที่บางส่วน 3. บุคคลผู้เปรียบด้วยฝนตกในพื้นที่ทั่วไปบุคคลผู้เปรียบด้วยฝนไม่ตกเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่ให้ข้าวน้ำผ้ายานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีปแก่สมณะพราหมณ์คนยากเข็ญคนหมดเสบียงทางคนเร่ร่อนและคนขอทานทุกหมู่เหล่าบุคคลผู้เปรียบด้วยฝนไม่ตกเป็นอย่างนี้บุคคลผู้เปรียบด้วยฝนตกในพื้นที่บางส่วนเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีปแก่สมณะพราหมณ์คนยากเข็ญคนหมดเสบียงทางคนเร่ร่อนและคนขอทานบางพวกแต่ไม่ให้แก่คนบางพวกบุคคลผู้เปรียบด้วยฝนตกในพื้นที่บางส่วนเป็นอย่างนี้บุคคลผู้เปรียบด้วยฝนตกในพื้นที่ทั่วไปเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีปแก่สมณะพราหมณ์คนยากเข็ญคนหมดเสบียงทางคนเร่ร่อนและคนขอทานทั่วทุกหมู่ทุกเหล่าบุคคลผู้เปรียบด้วยฝนตกในพื้นที่ทั่วไปเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าบุคคลได้พบสมณะพราหมณ์คนยากเข็ญคนหมดเสบียงทางคนเร่ร่อนและคนขอทานแล้วไม่ยอมแบ่งข้าวน้ำและเครื่องใช้สอยอื่นๆให้ปัญญาชนเรียกคนต่ำทรามใจแคบเช่นนั้นว่าเป็นผู้เปรียบด้วยฝนไม่ตกบุคคลไม่ให้ข้าวน้ำเป็นต้นแก่สมณะพราหมณ์เป็นต้นบางพวกแต่ให้แก่บางพวกปัญญาชนเรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้เปรียบด้วยฝนตกในพื้นที่บางส่วนคนที่เขาออกปากขอได้ง่ายชอบช่วยเหลือคนโดยทั่วหน้ามีใจเบิกบานแจกจ่ายสิ่งของปากก็พูดแต่คำว่าจงให้จงให้บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนอย่างนั้นรวบรวมทรัพย์ที่ตนหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรโดยชอบธรรมนำมาเลี้ยงวณิพกผู้มาถึงให้อิ่มน้ำด้วยข้าวและน้ำเหมือนเมฆฝนส่งเสียงร้องคำรามทำให้ฝนตกจนน้ำไหลนองเต็มทั้งที่ดอนและที่ลุ่มฉะนั้นแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลอาวุธิกะสูตรที่6จบ7สุขปัฒนาสูตรว่าด้วยผู้ปรารถนาความสุขแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายบัณฑิตเมื่อปรารถนาความสุขสามประการนี้พึงรักษาศีลความสุขสามประการอะไรบ้างคือ 1. เมื่อปรารถนาความสุขว่าขอความสรรเสริญจงมาถึงเราพึงรักษาศีล 2. เมื่อปรารถนาความสุขว่าขอโภคสมบัติทั้งหลายจงเกิดขึ้นแก่เราพึงรักษาศีล 3. เมื่อปรารถนาความสุขว่าหลังจากตายแล้วเราจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์พึงรักษาศีลภิกษุทั้งหลายบัณฑิตเมื่อปรารถนาความสุขสามประการนี้แลพึงรักษาศีลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่านักปราชญ์เมื่อปรารถนาความสุขสามประการคือความสรรเสริญการได้ความปลื้มใจและการตายไปเกิดในสวรรค์พึงรักษาศีล บุคคลแม้ไม่ทำบาปแต่ยังคบคนทำบาปก็ต้องถูกระแวงสงสัยในบาปเรื่อยไปและได้รับคำตำหนิติเตียนมากมายบุคคลทำคนเช่นใดให้เป็นมิตรและคบสนิทคนเช่นใดเขาก็เป็นเช่นคนนั้นเพราะการอยู่ด้วยกันเป็นเช่นนั้นคนชั่วเมื่อมาคบมาเกี่ยวข้องกับคนดีทั่วไปหรือคนดีหลงไปคบไปเกี่ยวข้องเข้าย่อมพลอยทำให้คนดีแปดเปื้อนบาปไปด้วยเหมือนลูกศรอาบยาพิษถูกยาพิษแปดเปื้อนแล้วย่อมทำลายแหล่งลูกศรที่สะอาดให้แปดเปื้อนไปด้วยฉะนั้นเพราะกลัวการแปดเปื้อนบาปผู้มีปัญญาจึงไม่คบคนชั่วเป็นมิตรเลยใบหญ้าคาที่คนนำมาใช้ห่อปลาเน่าก็พลอยเหม็นเน่าส่งกลิ่นคลุ้งตามไปด้วยฉันใดการคบคนพาลก็ฉันนั้นใบไม้ทั้งหลายที่คนนำมาห่อกฤษณาก็พลอยมีกลิ่นหอมฟุ้งตามไปด้วยฉันใดการคบบัณฑิตก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นบัณฑิตรู้ผลดีผลเสียที่จะเกิดแก่ตนดุดใบไม้ที่ใช้ห่อแล้วไม่ควรคบอสัปปุรุษควรคบแต่สัปปุรุษเท่านั้นเพราะว่าอสัปปุรุษย่อมชักนำให้ตกนรกส่วนสัปปุรุษย่อมชักนำให้เข้าถึงสุคติแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แหละสุขปัฒนาสูตรที่7จบ